أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم mbokki delu ci wat nañ ci waxtaan wiñ len tamma defal muy ben ciab buñ len di wittal ci jamono yu nek ci tolu yonnati bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tay delu ci nañ ak yeen ci hadith bi nga xamne bukhari ak muslim solo nañ ko abdullah ibn umar netali ñuko ibn al khattab radiyallahu anhu muy hadith bu jara tewlu hadith bu jara deglu hadith bu jara bayi xel ndax da fay waxtane ci ngeenelu jëf yi nga xamne doomu adama daf koy def te yalla rek tax waye bala ñu dugg ci hadith bi comme niñ ko baxo def ñun ak yeen ñuy bok di and di doxont jëm ci tolu yaronte bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tol bu jara dem pak bu jar di tok di fexlu di noppalu di ubbi ci say nopp ubbi sa xel ubbi sa deun ngir kepar bobu tol bobu doomu adama du fa dugg ba genn luddul dina fa jele yiw luddul dina fa jele njeriñ lu koy jeriñ aduna diko jeriñ al-akhirah abdullah ibn umar tay biñu ande doxantu ñun ak yeen mbokk yi ba ci keparu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci tolam bobu moy rawdam bobu ñu fekk fa sahaba bu mag bu mu daan andal ci dundam mu tuddu abdullah ibn umar ibn al-khattab doyna rek abdullah ibn umar ibn al-khattab ngeen xamne du ku ndaw ndax umar ibn al-khattab moy bayam te quraishi la radiyallahu anhuma mom abdullah ibn umar bokku na ci ay melokanam duggu na ci l'islam ca makka mok bayam ci jamono jeumuy duggu ci l'islam bobu xale la gadayna andak bayam je madinatu munawwar mom abdullah ibn umar bok na ci kangamu sahaba yi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo len yar ci xam xamam waye bok na ci ñi nga xamne dafa upp ci lu mu solo ci ay hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waye mom abdullah ibn umar ku deud won aduna la fekke na khandaq ak lu nekk ci ginaaw khandaq dunduna andak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jurom ben dunduna ginaaw yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jurom ben fukki at muy ubbi nit ñi ci jaamu yalla di len jangal nu ñi aje mom abdullah ibn umar mu ngi faatu ci atum jurom ñaar fuk ak ñet ci gadda yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom abdullah ibn umar ku toron ci sunna la ku beggon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam la mom day ku waxon khat la ku safon sap la ci sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daw ko foye te sa yu gise kuy foye sunna yonent bi daf koy embargo won ko ginnaw mo abdullah ibn umar kero bañu doxanto and ak yeen ñew ci deru yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci jarnem bi abdullah ibn umar lañ ko fek kero yobul bi lañu jox munañu sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhum nena ci jamono bu ñeuk ba yoonte bi sallallahu alaihi wasallam don nañu netali mu ne ci jamono ñu bu jitu amon na ñetti nit ñu andon dugg ci all mo xam dañu amon soxla ci all ba mo xam dañ don doxantu mo tax dañ don mo xam dañ don dox seen soxla ñom ñetti ñoñu dal ba ñu duggé ci all bi guddé nañ fa ba ñak fuñu fanan ñu gis am khunt am pax mu xoot ñu daldi fay duggu ngir fanan fa ndax kérok dañu guddé won ci alba waye yalla natu len kérok buñ duggé ci khuntuma ci xeer bobu fasiyene fa fanan fan hadarat sakhratun min al jabal fasaddat alayhim al ghar bañu duggé ci pax ma fasiyene fa fanan ba guddi jot ba guddi gi xaj am xeer wu beurengu wu reuy daldi ñew fat buntu bi ba yalla def na ñoom mënatu ñu genn ñu nekk ci biir pakhma ci biir khuntuma xeer wi fart na buntu bi ba ñoom mënatu ñoo génn. Léegi lu xew, ñu waxtaan seen biir, ñu gis ne tey puus xeer wi du leen musal ndax amuñu doole, ndax xeer wi rëy na. Suñu yuuxoo nit ñi duñ leen dégg, amul kenn ku ñu mën a woo, ku ñu mën a sukkandiku tey rek ba ñu mucc ci lii, ku dul seen borom tabaraka wa taala. Moo tax ñoom ñu ne innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah bi masalihi a'malikum. Tey de yéen na ngeen yëg, amul lenn lu leen mën a musal ci xeer wii tey pour ngeen génn dellu ci seen njaboot, delluwaat dox ci seen liggéey, lu dul seeni jëf yu baax yu ngeen doon def. Ngeen jokk ci yàlla tabaraka wa taala, yàlla xool ci jëf yooyu musal leen tey ci doj wi. Ah, kenn ci ñoom daan ne fa qala rajulun minhum allahumma kana li abwani shaykhayni kabirani wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Yalla man day amon na nday ak baye ñu nekkon ñu magget, waye day dawma reer ludul ñom ma jital leen bañu reer ba pare sama njabot doga reer, sama soxna doga reer, ma doga reer. Benn bis na gudde won na al yalla bima ñewé di leen jox seen reer, ñewna fekk ñu nelaw ma téré reer bi ndax buguma leena yé di leen yakal seen nelaw, samay njabot la ngamu samay tank di yuuxu ma téré reer bi. Yalla ba bër set ba bër seté ma jox leen ñom ñu doga naan soow ma nga xamné mom la leen rattalon bañu naané ba paré ma doga jox samay njabot ñu doga naan. Yalla day bu fekké loolu ma defoon, yow rek yow ya tax ma def ko, jital samay njab samay wayju ci sama samay doom ak sama soxna ak sama bop. Bu fekke yalla yow dong beug sa contenté mo taxone ma def lor, ay yow yalla ma ngi lay ñaan xeer wi yalla nañu ko andalal. Allahumma in kuntu faaltu zalika ibtigha'a wajhik farij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Yalla bu fekke lol ma defone sa jëm do nga tax ngir beug sa contenté do nga tax, yalla ma ngi lay ñaan nga wuññil ñu nga dindil ñu xeer wi bañu mëna genn. Bi lolu bi waji waxe lolu xeer wi daldi yëngatu tuuti ba ñuy seen lumière, waaye mënuñu génn. Waaye ala kulli xaal waaji ñaanam bi mu ñaan yàlla nangu na ko, ndax xeer wi puus na tuuti ba ñuy seen lumière. Ñett lañ woon, kenn ki moo wax loolu mu des ñaar. Keneen ki ne allahuma innahu kaana li ibnatu ammin kaanat ahabbu nnaasi ilayya wa fi riwaaya kuntu uhibbuha ka asaddi maa yuhibbu rijaalu nnisa. Yalla man day amon na sama doomu bayi tax bu jigen beggon na ko lol. Amna riwaya bum ne beggon na ko lu raw li gor di beug jigen, waye nak demon na ba beug fo ak mom ndax dama dan beug fo ak mom guddi ak becc ak ndaw si bañ guddi ak becc ak mang ko top nan ko dama la beug dama nangam nangam di yey nopam di tourner xelam di tourner leppam. Ndaw si dal nay bañ ne du fo ak man fam tanaat minni mu lank ne duma deggal duma top ci loolu ma koy wax hatta alamat biha sanatun min as-sinin. Ba benn bis nag ndaw si metit jàpp ko, aduna jàpp ko, jamono jàpp ko, xiif jàpp ko, mu daadi ñëw wax ma problème am wax ma boppam ma daadi koy jox alal ma daa di koy jox xaalis mu nangul ma léegi li ma bëgg a def ak moom. Ba ma nangulee li ma bëgg a def ak moom dara desu lu dul futti naa ko, summi naa ko ba mu set, tëdd naa ci kawam ba fas yéene gi ci kawam mu daan may wax ju doy waar. Mu ne ma ragalal yàlla ci man, xoolal yàlla ci man, bul dindi sama ndaw bul dindi sama ndaw yow waaji ragalal yàlla. Mu ne ma daal di jóg ci kawam ma tiit ma jóg ci kawam. Yow yàlla bu fekkee lii ma defoon yow rek yow yaa tax, yow yàlla maa ngi lay ñaan xeer wi yàlla na nga ko àndal. Yàlla tabaraka wa taala daal di def xeer wi mu daal di koy àndal, xeer wi daal di àndu, xeer wi daal di puus. Mu ne yàlla ndeysaan xeer wi daal nay puus, yàlla nangu na ñaanam moom waaji ku njëkk ki yàlla nangu na ñaanam, ñaareel bi yàlla nangu na ñaanam, mu des ñetteel bi. Ñetteel bi daal di ñëw daal ne yàlla man de am na ñoo xam ne koo xam ne dama ñoo xam ne dañ ma doon liggéeyal, liggéeyal nañ ma ba weer dee fay naa leen. Mu des kenn koo xamante ne fayam dafa dem bayiko ak man ma jël fay bi ma jënd ci ay xar jënd ci gëlem jënd ci ay nak mbir momu daldi jur daldi fess del daldi bëri xur wi ma tokay ar rek waji daldi ñew ci man nema xamé nga ma maniko dedet mu ne man nga ligéyeloon man mi nga ligéyeloon légui nak sama fay la jël su maniko xolal xur wi yépp jur gi yépp yow ya ko mom waji daldi buup jur yépp daldi koy yobbu bayiluma ben mboté yalla bu féké lolu yow ya taxone ma def ko ma ngi lay ñaan yow yalla tabaarak wa ta'ala ma ngi lay ñaan yow yalla tabaarak wa ta'ala xeer wi yalla nañu ko ubil bi waji waxé lolu rek xeer wi daldi beureungu ñom ñet ñepp ñu daldi mëna genn mbokk yi ñet ñi yalla nanguna sen ñaan jokk nañ ci yalla ci sen jëf yuñ defoon ma ngi lay laaj yow mi dima deglu yow mi dima deg bu doon yow la yow ban ñaan ngay ñaan bu doon ñent lañ te yow ya leen ñentel yow ana loy ñaan bu doon man mi la lan lay ñaan bu doon yow mi dima deglu mbokk mi bu doon yow la yow ya leen ñentel yow ban ñaan ngay ñaan lolu moy sama laaj ci yow te ma ngi xaar ci yow tontu fo meuna nek ma ngi xaar ci yow tontu mbokk yi hadith bi dinañ ci jëlé mbir yi di ñew bu ñëk moy ñaan yalla ci jamono yi jafé jafé addu'a 'indal kurub ñaan yalla ci jamono yi jafé jafé ñaarel moy atawassulu bil a'malis bil 'amalis salih doomu adama bëgg nañ muy jokk ci yalla ci ay jëfëm ju baax ñettel moy ngeeneelu way jur ngeeneelam ñentel moy ngeeneelu fegu ci yalla tabaarak wa ta'ala fegu baña def lu bon juromel moy fadlus samahati fil muamala ngeneelu jeuflante joxe ko leere mbok yi li mo doon waxtan wi ñaan yalla tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullah